Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 września, minęła szósta. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Prezydent Andrzej Duda zaapelował w ONZ o utworzenie specjalnego trybunału do spraw rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Komitet Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego obradował w Krynkach na Podlasiu. Zdaniem lidera Zjednoczonej Prawicy kandydatem na premiera opozycji może być nie Donald Tusk, a Rafał Trzaskowski. Prezydent Andrzej Duda zaapelował w ONZ o utworzenie specjalnego trybunału do spraw rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie. Polski przywódca wziął udział w specjalnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Prezydent Duda mówi w ONZ, że Rosja naruszyła i nadal narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego, w tym kartę ONZ. Dlatego powinna zostać skutecznie pociągnięta do odpowiedzialności. Ponieważ rosyjska agresja jako taka nie może zostać zbadana przez Międzynarodowy Trybunał Karny, popieramy utworzenie specjalnego Międzynarodowego Trybunału ad hoc. Ponadto Polska zabiega wraz z innymi członkami globalnej społeczności o stworzenie międzynarodowego mechanizmu naprawy szkód i rekompensaty strat spowodowanych przez Rosję. Polski prezydent argumentował też, że świat musi jak najszybciej powstrzymać imperialistyczne zapędy Rosji. Mówił, że świat musi stworzyć nowy system bezpieczeństwa, w którym nie będzie miejsca na agresję, imperializm i neokolonializm. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Komitet do spraw bezpieczeństwa narodowego przyjął uchwałę o ochronie dobrego imienia funkcjonariuszy strzegących bezpieczeństwa na granicy z Białorusią. Członkowie rządu oraz dowódcy wojskowi spotkali się w Krynkach na Podlasiu. To tam przebiega zapora chroniąca przed napływem nielegalnych migrantów. Szef MSWiA Mariusz Kamiński podkreślał, że funkcjonariusze wszystkich służb skutecznie strzegą polskich granic. Żołnierze, funkcjonariusze wykonują tutaj niezwykle ważną, wspaniałą pracę dla państwa polskiego, dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich poglądów politycznych. Podejmowane działania są niezwykle, niezwykle skuteczne. Także wielkie podziękowania dla naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej, dla polskich policjantów, dla polskich żołnierzy, którzy z honorem i z godnością i niezwykle skutecznie bronią granic naszego państwa, bronią bezpieczeństwa obywateli. Mieszkańcy Krynek na Podlasiu, żyjący kilkaset metrów od zapory, dziękowali żołnierzom za ich służbę na granicy. To było w ogóle strasznie, bo te uchodźcy w ogóle przechodzili, nie było tego płotu. Ja mam gospodarstwo rolne, nie mam stodoły. Przychodzę do stodoły, wiem jak siano wygląda, bo zwierzaki karmię. Przychodzę do stodoły, 3-4 legowiska, a nie daj Boże w ogóle, żeby ktoś tam papierosa zapalił. I to spłonęło, nie? Tak, było przed murem. Tak. Teraz pan się czuje bezpieczny. A teraz i przedtem też bezpiecznie, ale taki człowiek niepewności w ogóle żył. Jesteśmy szczęśliwi, chronią nas policję, wojsko i żyjemy spokojnie, i śpimy spokojnie. Nad bezpieczeństwem polsko-białoruskiej granicy czuwa 10 tysięcy żołnierzy. Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego opozycja może zaproponować kandydaturę Rafała Trzaskowskiego na premiera. Wicepremier ocenił, że byłby to gorszy kandydat niż Donald Tusk, ponieważ ma te same złe cechy co obecny szef PO, a ponadto lewicowe poglądy. Jarosław Kaczyński przypomniał, że w kampanii prezydenckiej na ostatniej prostej Małgorzata Kidawa-Błońska z powodu słabych notowań została zastąpiona Rafałem Trzaskowskim. To jest także rola Tuska jako pani Kidawy-Błońskiej. No. Pewnie mu tak bardzo nie odpowiada. Tak mi się wydaje. A z drugiej strony, no, dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Podczas konwencji regionalnej PiS-u w Opolu zaprezentowani zostali kandydaci partii w październikowych wyborach. Opolską listę Prawa i Sprawiedliwości otwiera Paweł Kukiz. Ukraiński wywiad poinformował, że na rosyjskim lotnisku Czkałowski w obwodzie moskiewskim wysadzono w powietrze dwa samoloty i śmigłowiec. Materiały wybuchowe podłożyły nieznane osoby. Analityk wojskowy Roman Svitan poinformował, że była to akcja ukraińskich służb specjalnych. Doskonale wykonane zadanie. Wejście na lotnisko tego typu jest bardzo trudne, ale wykonaliśmy to zadanie. Od rosyjskich partyzantów po nasze służby specjalne wszyscy pracują dla zwycięstwa. Zadejstwowane praktycznie wszystkie teraz mechanizmy, a dla tego, żeby uniszczać wojenny obiekt. Na lotnisku Czkałowskim stacjonują najważniejsze rosyjskie samoloty rządowe, bombowce strategiczne oraz samoloty rozpoznawcze. Premiera najnowszego filmu Roberta Glińskiego Figurant była głównym punktem trzeciego dnia Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. To historia SBK, który przez wiele lat inwigilował Karola Wojtyłę, kiedy był on biskupem w Krakowie. Film pokazywany jest w ramach konkursu głównego i walczy z 15 innymi produkcjami o nagrodę główną – Złote Lwy. Reżyser Robert Gliński wyjaśnia, że jest to film o człowieku opętanym obsesją szpiegowania. Bohater, który jest osobą, która się oddaje jakiejś idei bezpowrotnie, staje się takim diabłem, który wpada w spirale studnie bez dna, a de facto jest nikim. No jest właśnie takim figurantem, to znaczy, że wydaje mu się, że ma jakąś pozycję, władzę, a nie ma nic. Właściwie jest nikim. I to jest taka postać, myślę, bardzo wzięta ze współczesności, bo takich postaci wokół dzisiaj możemy znaleźć bardzo wiele. Autorem scenariusza jest Andrzej Gołda, który wyjaśnia, że przy tworzeniu postaci inspirował się dokumentami przedstawionymi w książce Marka Lasoty Donos na Wojtyłę. Z tego, co wyczytałem, nieprawdopodobne, ale Wojtyła był w tamtym czasie otoczony tak gęstą siecią szpiegów. Podobno 200 iluś tam agentów, tajnych współpracowników go inwigilowała i kilkuosobowa grupa SB-ków go non-stop też miała pod obserwacją. No ja wypreparowałem z tych wszystkich bohaterów jedną postać, no i to jest właśnie bohater naszego filmu. Zwycięzców festiwalu, którego jednym z patronów medialnych jest Polskie Radio, poznamy w sobotę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No dobrze, to w takim razie jeszcze sprawdźmy, co dzieje się w pogodzie. W czwartek w Polsce zachmurzenie na ogół małe, temperatury od 24 stopni na wschodzie do 28 stopni na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i na Półwyspie Helskim od 21 do 23. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem chwilami dość silny, okresami porywisty, południowo-wschodni. W Sudetach silny wiatr, porywy wiatru do 80 km na godzinę, w Karpatach do 70, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 995 hektopaskali i będzie spadać. A na zegarze już prawie 7 minut po godzinie 6. Dzisiaj dzień szczęścia. Pan redaktor wspominał chwilę przed 6, więc będziemy się dzielić tym szczęściem i mam nadzieję, że Państwo również z nami. 2 2 7 3 telefon oczywiście już do Państwa dyspozycji. 21 dzień września. Proszę dobrze zaplanować najbliższe dni, bo pogoda będzie się utrzymywać na dosyć dobrym poziomie, jeśli chodzi o nasłonecznienie, a później zmiany. Proszę Państwa, zaczynamy nasze poranne spotkanie. Polskiego Radia. I to pięknie zaczynamy. White Town i Your Woman. To jest bardzo dobry kawałek. A to nasz poranny skład. Piotr Firan i Radosław Nałęcz. Dzień dobry. Yeah. 11 minut po 6, pora na trójkę. Dzisiaj w programie między innymi o programowaniu, bo programowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji może stać się drugim językiem, zaraz po języku polskim, którego będziemy, a właściwie uczniowie będą uczyć się w szkole. Wyobraźcie sobie, że wy sami będziecie mogli stworzyć te narzędzia i będą z nich korzystać miliony ludzi. Ile satysfakcji będzie z tego mieć, już nie mówiąc o pieniądzach. W przyszłości na pewno bardzo będzie ta umiejętność potrzebna i ja na przykład też interesuję się programowaniem, więc według mnie tam fajnie. No za chwilę przeniesiemy się w Trójce do Zduńskiej Woli, gdzie programowania uczy się już w podstawówce. Zapach jesieni nasila się, proszę państwa. Wieczór coraz wcześniej, ale my lubimy spacery po lesie. Tuż po 7:00 o królach jesieni, czyli o grzybach. Jest trochę. No sporo, jak na ten czas to tak i na tą aurę, którą mamy. Na działce, na ogródku, gdzieś tam na łące rosły pieczarki, niestety trujące, pieczarka karbolowa, czyli żółtawa, gdzie rozpoznanie jest bardzo proste. Jak odróżnić te jadalne od trujących? Czy jest złota zasada, którą można się kierować? Czy trzeba przestudiować atlas grzybów? No i proszę państwa, jak wyglądają tegoroczne państwa zbiory? 2 2 i 7 3. A jak się uda znaleźć już tego grzyba i potem przyrządzić coś smacznego, to człowiek czuje się szczęśliwy. To może dawać się szczęście i faktycznie nieco więcej uwagi temu szczęściu po godzinie 8:00 poświęcimy. Teraz jest jakiś gorszy okres, no bo szkoła, jakiś stres, ale ogólnie tak, jestem szczęśliwa. No na przykład w pracy, o, na przykład jak się wypłata dostanie. To jest szczęście wtedy. To jest szczęście, no. Potem jak się osiąga jakiś cel, to człowiek jest szczęśliwy. Co daje państwu szczęście? O tym w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia porozmawiamy. Ale także być może o tym, co wpływa na nasze poczucie szczęścia, czy są to małe rzeczy, czy na przykład marzenia o wygranej w totka i myślenie o tym, co zrobimy z tą wielką kwotą. 2 2 i 7 3. W szkołach trwa Ogólnopolski Tydzień Szczęścia. Na zegarze już prawie 14 minut po godzinie 6:00. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say if I lay here, if I just lay. If I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Pora na trójkę. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę, kilka słów? Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Co tylko zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. Bardzo chciałbym dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę, kilka słów? Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Nie angielski, a programowanie drugim językiem każdego polskiego ucznia. Zduńska Wola jest w gronie trzech miast, które wdrożą ten nowatorski program z udziałem sztucznej inteligencji jako pierwsze w Polsce. A Polacy od dawna są najlepszymi programistami na świecie, współtworzą najbardziej innowacyjne spółki, prowadzą w wynikach najważniejszej Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej, a teraz programowania ma się uczyć w podstawówkach. Czas na relacje Stanisława Cybulskiego z Polskiego Radia Łódź. Powszechną edukację dzieci w polskich szkołach w zakresie programowania wymyślił Miron Mironiuk, właściciel wycenianej na blisko 2 miliardy złotych firmy Cosmos AI. W Zduńskiej Woli, w której wdrażany jest ten nowatorski program, tłumaczył uczniom szkoły podstawowej nr 5, jakie korzyści da im umiejętność programowania, a będą ją mogli wykorzystać na przykład przy budowie różnego rodzaju aplikacji albo stron internetowych. Teraz korzystacie z tych narzędzi przeróżnych. Wyobraźcie sobie, że będziecie potrafić je sami tworzyć i będą z nich korzystać miliony ludzi. Ile satysfakcji będzie z tego mieć, już nie mówiąc o pieniądzach. Władze miasta, które zaprosiły firmę do współpracy, chcą w ten sposób stworzyć młodym ludziom lepsze perspektywy rozwoju, mówi prezydent Konrad Pokora. Świat cyfrowy otacza nas coraz bardziej. Musimy go zrozumieć, zaprzyjaźnić się, ale ideałem by było to, żebyśmy potrafili go również w jakiś sposób kreować, pisać programy, tworzyć aplikacje, żeby to był sposób na życie, na karierę naukową, karierę zawodową. Tę opinię potwierdzają również nauczyciele, mówi wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Joanna Marceniuk. Dzisiejszy świat wymaga od nas tych umiejętności, że powoli schodzimy z tego papierowego dokumentu, jesteśmy w sieci. W przyszłości na pewno bardzo będzie ta umiejętność potrzebna i ja na przykład też interesuję się programowaniem, więc według mnie tam fajnie. Programowanie się może przydać w życiu za kilka lat, bo wtedy już będzie bardziej świat ukomputerowany. No na przykład ja mam plany zostać weterynarzem. Jak pomóc zwierzęciu? Prześwietlenia? Czy nie ma raka jakiegoś, czy guza? Programowania jako drugiego języka będą uczyć się uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych na lekcjach informatyki. Wprowadzony zostanie we wszystkich klasach wszystkich szkół podstawowych na terenie Zduńskiej Woli. To miasto obok Sycowa i Chełma jest jednym z pierwszych w Polsce, w którym wdrażane jest programowanie jako drugi język. No cóż, no to czekamy na efekty tej pracy i nauki języka programowania, jeśli chodzi o szkoły. 24 minuty po godzinie 6. Yeah. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl? No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 28 minut po szóstej łączymy się z Maciejem Oswaldem, Polski Radio Kierowców. Czas na radionawigator trójki. Dzień dobry, zaczynamy od ekspresowej jedynki, Wojkowice Kościelne. Tam mamy spory ruch i mamy też zwężenie, przez co powoli tworzy się już korek. W Warszawie delikatne spowolnienie na S8 na moście Grotoroweckiego w kierunku Poznania. Oprócz tego przypominamy o zmianach na A6. Chodzi o odcinek między węzłem Podjuchy a węzłem Radziszewo. Trwa tam wymiana nawierzchni. Największa zmiana czeka kierowców na węźle Klucz. Jadący od Gorzowa do Kołbaskowa muszą na węźle zjechać w prawo, czyli tak jakby jechać w kierunku Gdańska. Potem na węźle Szczecin-Podjuchy zawrócić, po to aby już dalej jechać w kierunku Kołbaskowa. Prace w tej części A6 mają potrwać do końca października. Przypominamy także, że do soboty nie będzie możliwości przejazdu 48 na terenie Tomaszowa Mazowieckiego od skrzyżowania z wojewódzką 713 w kierunku Spały i w przeciwną stronę. Dziękujemy za relację. Kolejny raport za niecałą godzinę. Teraz 6.30, właściwie punktualnie na zegarze. Romuald Wójcik, skrót serwisu Trójki. O utworzenie specjalnego Trybunału do spraw rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie zaapelował w ONZ prezydent Andrzej Duda. Rosja naruszyła i nadal narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego, w tym kartę ONZ. Dlatego powinna zostać skutecznie pociągnięta do odpowiedzialności, podkreślił prezydent. Ponieważ rosyjska agresja jako taka nie może zostać zbadana przez Międzynarodowy Trybunał Karny, popieramy utworzenie specjalnego Międzynarodowego Trybunału ad hoc. Polska ponadto zabiega wraz z innymi członkami globalnej społeczności o stworzenie międzynarodowego mechanizmu naprawy szkód i rekompensaty strat spowodowanych przez Rosję. 24 lutego 2022 roku to data, kiedy świat, jaki znaliśmy do tej pory, zmienił się bezpowrotnie, dodał polski prezydent. Jak podkreślił, od czasu rosyjskiej inwazji żyjemy w epoce niepewności. Rafał Trzaskowski może zostać kandydatem opozycji na premiera, powiedział podczas konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Opolu prezes PiS. Jeśli tak się stanie, to będzie to zmiana na gorsze, dodał Jarosław Kaczyński. Ktoś może powiedzieć, no kto może być gorszy niż Tusk? No nikt. Ale Trzaskowski ma jedną cechę, która pokazuje, że jednak można. Otóż on jest rzeczywiście lewakiem. Tusk ma jeden program w życiu i ten program nazywa się Tusk. Natomiast ten jest takim lewakiem z przekonania. Czyli on doda wszystkie wady Tuska, jeszcze do tego takie chorobliwe już lewactwo. Wicepremier skrytykował też film Agnieszki Holland Zielona Granica. Stwierdził, że pokazuje on nieprawdziwy obraz polskich służb chroniących granicę z Białorusią. Jego zdaniem film powstał w ramach przemysłu pogardy wobec Polski. Kolejny serwis w Trójce o 7. Trójki, Dariusz Urbanowicz, czas na sport. Dzień dobry. Dzień dobry. Długo bezkrólewie w reprezentacji Polski w piłce nożnej nie trwało. Od wczoraj selekcjonerem jest Michał Probierz. Wcześniej trener m.in. Jagiellonii, Krakowi, Arisu, Saloniki, Wisły, a nawet Niecieczy. A ostatnio selekcjoner reprezentacji do lat 21. Czy w związku z tym młodzież będzie przenikać do doświadczonego składu? Sztuką selekcjonera jest wyselekcjonować kogoś, kto jest nieoczywisty i znaleźć, czasami komuś zmienić pozycję, czasami szukać jakiegoś rozwiązania innego i dlatego chcemy po prostu zrobić tak, żeby wykorzystać potencjał tych piłkarzy, którzy się rozwijają, tych piłkarzy, którzy są i przy okazji też wykorzystać gwiazd, które są w reprezentacji i żeby one błyszczały swoim blaskiem, a ci zawodnicy, którzy są obok, żeby doszlifowali do nich i żebyśmy jako zespół mieli radość z tego. Wyniki wczorajszych meczów inauguracyjnej kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Galatasaray FC Kopenhaga 2-2. Real Madryt pokonał Union Berlin 1-0. Arsenal 4, PSV 0. Bayern Monachium wygrał 4-3 z Manchesterem United. Sporting uległ Salzburgowi 0-2, a Braga Napoli 1-2. Real Sociedad zremisował z Interem Mediolan 1-1 i taki sam wynik padł w meczu Sevilla z Lens. Dziś w pucharach grają Raków Częstochowa i Legia Warszawa. Mistrzowie Polski na otwarcie fazy grupowej Ligi Europy zagrają na wyjeździe z Atalantą. Początek o 21:00, a o 18:45 Legia przy Łazienkowskiej zmierzy się z Aston Villą. To grupa Ligi Konferencji Europy. A teraz już siatkówka i niemiła niespodzianka w Łodzi. Siatkarki reprezentacji Polski przegrały z Tajlandią 2-3 i to był kolejny mecz kwalifikacji przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, mówi Martyna Czerniańska. Tajki są zupełnie innym zespołem niż zespoły, z którymi grałyśmy wcześniej. Na początku myślę, nie mogłyśmy się troszkę w tym znaleźć, bo grały bardzo kombinacyjnie, nie mogłyśmy dobrze ustawić bloku. W drugim secie znalazłyśmy na to sposób i zresztą pokazuje to wynik. Potem gdzieś tam dziewczyny próbowały przeciwniczki coś zmieniać. One bardzo dobrze broniły, grały w systemie bloku obrona i trzeba im oddać, naprawdę zagrały bardzo dobry mecz. Potknięcie siatkarek, ale mamy za to pierwszą kwalifikację olimpijską w zapasach. Polacy jak dotąd bez medalu w Belgradzie na Mistrzostwach Świata, ale wczoraj Angelina Łysak wywalczyła bilet do Paryża. I wróćmy jeszcze do sportów zespołowych. Koszykówka. Po raz pierwszy w historii Super Puchar Polski wywalczyli koszykarze Kinga Szczecin. Wczoraj w Sosnowcu King wygrał z Treflem Sopot 92-90, mówi kapitan Trefla Jarosław Zyskowski. Było to wyśmienite widowisko otwierające ten sezon. Oba zespoły grały na naprawdę wysokim poziomie, niesamowite rzuty wpadały. Tutaj myślę, że nie mamy czym się załamywać, bo daliśmy z siebie wszystko w tym spotkaniu. Niestety przegraliśmy ostatnim rzutem, ale taki jest ten sport, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Gratulacje dla zespołu ze Szczecina. I jeszcze tenis. Magdalinet zagra w ćwierćfinale turnieju WTA w Kantonie po zwycięstwie z Australijką Darią Saville 6-0 i 7-6. Słonecznie i bez deszczu. Temperatura od 24 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich i na Półwyspie Helskim od 21 do 23, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem chwilami dość silny, okresami porywisty, południowo-wschodni. Taka pogoda naprawdę przyprawia nas o dobry nastrój. To pytamy, co wpływa na poczucie szczęścia? Ja myślę, że wszędzie, no i również w szkole, szczęście jest rzeczą indywidualną, względną. Dawno lata szkolne mam za sobą, ale myślę, że jeden uczeń powie, ura, nie dostałem dwójki, mam trójkę, a inny uczeń powie, nie poszło mi, czwórkę dostałem. No wczoraj też o tych ocenach zresztą mówiliśmy, czy te liczbowe powinny być, czy może jednak bardziej opisowe, więc tutaj dyskusja też trwa. Mamo, były same jedynki, dostałem trójkę. A co dostał Łukasz? Piątkę. Łukasz może, a ty nie. To były te rozmowy. Dwie dwójki, siedem trójek. Jeśli chodzi o poczucie szczęścia, myślę, że no, pytanie, czy pieniądze na to wpływają, ale o tym za moment zajrzymy na portal Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Odpowiedni rytm muzyczny także wpływa na poczucie szczęścia. Ja mówiłem o pieniądzach co nieco. Proszę Państwa, w kolejnych miesiącach wynagrodzenia będą rosnąć szybciej od inflacji, a tempo wzrostu cen będzie maleć, ocenił Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, komentując dane GUS-u. Ekspert dodaje, że rynek pracy pozostaje stabilny, ale słabsza aktywność gospodarcza ogranicza wzrost zatrudnienia. A jak bardzo wzrośnie płaca minimalna w przyszłym roku? Planowane są dwie podwyżki. Jak duże te informacje znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Zapraszamy też na stronę Trójki. Tutaj o wielkich pieniądzach. Katy Perry sprzedała prawa do swoich 5 albumów z lat 2008-2020. Według nieoficjalnych informacji firma, która kupiła te prawa, zapłaciła za nie amerykańskiej gwieździe astronomiczną kwotę 225 milionów dolarów. To 25 milionów więcej niż za podobną umowę otrzymał na początku tego roku Justin Bieber. Tak było też chyba z Taylor Swift, która sprzedała albo kupiono jej nagrania, a teraz nagrywa nowe wersje. żeby odzyskać swoją twórczość i znów na niej zarabiać. Proszę Państwa, jeśli chodzi o grzybobranie, jak prognozują synoptycy, najbliższy tydzień przyniesie zmiany w pogodzie. Do poniedziałku będzie ciepło, z dużą ilością słońca i prawie bez deszczu. Jednak już od wtorku, od przyszłego tygodnia, zrobi się chłodniej, czekają nas opady deszczu i burze. Jeśli chodzi o prognozy i nieco dłuższą perspektywę, to po więcej zapraszam na polskieradio24.pl. Tam szczegółowe informacje o tym, kiedy najbardziej kapryśna pogoda. Jeszcze jeden ważny temat, właściwie takie przypomnienie z ZUS-u. Uczniowie otrzymujący rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, którzy ukończyli 16 rok życia, mają obowiązek dostarczyć do ZUS zaświadczenie ze szkoły, że dalej się uczą. Wraz z zaświadczeniem muszą złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. W przeciwnym razie stracą świadczenie. Taki obowiązek spoczywa również na studentach. Więcej na polskieradio24.pl. Kwadrans do siódmej. Dobra muzyka o poranku, ale także łyk kawy, to poczucie szczęścia. Tak jest, trwa tydzień szczęścia, więc pytamy o to, co Państwu przynosi to szczęście. 2 2 7 3. Podróże, grono znajomych, przyjaciele, czy może wtedy, kiedy piłkarze wygrywają. Mówi się, że szczęście to taki proces, na który składają się również negatywne doświadczenia. Ważne, żeby był ktoś blisko. Mm.